Jag har ätit kex. Det är smula. Nu drar vi synken. 4, 3, 2, 1. Tjo vad det small. Det händer ju även oss ibland. Jag kan knappt förstå vad flåshurtig betyder, men det låter flåsigt hurtigt, så vi kör på dig. Ja. Skit i det nu. Ja. Ja, från, ja men precis, från katastrof så blir det lite kul ändå av det här. Tycker ju vi. Nej. Inte, ja. Du får gärna börja. Så kan jag sitta här och få bort lite smulor. Ja. Det har vi gjort. Oj då. Var inte så här så ni blir tvungna att baka massa hemska sockerkakor och ställa ut det i ur och skur och sälja dem på torget. Lyckost. Jaha. Okej. Ja. Ja, tyvärr, jag vet. Ja. Oj då. Unga. Ja. Det här är några av mina barndomsidoler, James och Karin. De har gjort jättemycket fina barnlåtar. Jag tror till och med att deras skivor heter typ så här Djurens brevlåda eller något. Det är de som har gjort den här: hur ska jag göra för att komma över vägen? Men jag tror ju att du tänker på: här har jag en potta, vad får jag för en? 8 kronor, alldeles för lite. 9, 10, 11, 12. 12 kronor bjudet, 12 kronor bjudet. Första. Andra. Alltså, jag känner mig som en tjej som går i 5B just nu när jag sjunger den där. Jaha. Ja, men det, tjejerna från 5B är kanske James och Karin. Åh, fy fas. Åh, fy fas. Åh, vad äckligt. Aha. Nej, usch. Nej. No. Åh, fy fan. Du bara, har jag en spia? Vad har jag för den? Nej. Åh, gud. Absolut. Gör det. Du kan även lyssna på något annat som är lite kul. Lyssna på Hans Alfredsson i Blommefalukorvskivan. För där finns det en låt som jag tycker är lite liknande. I mitt huvud hade jag blandat ihop dem. Men han har ju en annan variant. Men han är den här, ska vi byta? Ska vi byta grejer? Ska vi byta grejer med varann? Superkul faktiskt. Så nu blir det barnmusik för hela slanten resten av kvällen för dig då. Yeah. Paus. Det är bra. Nej, vi glömde bort. Ja, och det är lite problematiskt för jag har ju skrivit upp saliv. Jag har ingen aning om vad jag menar med det. Har du någon aning om vad jag menar med saliv? Saliv, det stod så här, saliv. Och sen, och nu har jag skrivit dit, jag bara, vadå saliv? Varför har jag skrivit att jag ska prata om saliv? Jag tycker inte ens om saliv. Det är jätteäckligt. Så jag hade inte så mycket mer än så. Jag kan hitta på någon story. Alltså, Johan, du vet, igår när jag var på Hemköp. Nej, jag kan inte komma på något, förlåt. Ja, vet du, du och jag har ju pratat om bagare kaffefläck från bagare kaffefläck på Hemköp med kaffefläcken stor som en kontinent. Det finns en del sköna karaktärer på Hemköp där jag bor. Senast så har jag en person där som jag har namngett till fisksmiskargubben. Inte bara lägger, han daskar till det så det bara smackar fiskfjällor vidare omkring. Ja. Nej, jag har, det här är en ny upplevelse. Jag har ändå bott här i snart 5 år. Men min närkontakt med fisksmiskargubben är ganska ny. Har att göra med att jag kanske inte har gått till fiskdisken tidigare och köpt en bit fisk så där. Stå och titta så här, så fort någon drar i den här lappen och ska till fiskdisken så du bara lubbar du dit och står redo. Ja, hur mycket kommer han smacka lax den här gången? Oh, fy fan. Ja. Ja. Det minns inte. Den har nog kanske varit med. Ja, det kan vara så att den har varit med. Jag kan kolla någon av mina senaste beskrivningar, för sånt tror jag att jag skulle haft med det. Ja. Nej, den är bra. Ja. Välkommen. Trevligt att vara tillbaka. Ingen vet någonting. Ja. Åh, är det dags för veckans tjosan? I got a really great thing. Igår kväll, det blev den lite så här spontant, fuck, hej då världen, nu kan jag inte prata längre. Du vet det här problemet med att jag sitter och söker på saker samtidigt, hände just precis, jag måste komma på vad den hette. Det blev ett spontant biobesök igår. Det var nämligen premiärdagen för en film som heter 10 Cloverfield Lane. Jag hade ingen aning om någonting egentligen om den filmen. Och jag blev jätteglatt överraskad. Jag tänker inte säga så himla mycket med tanke på att den hade premiär nu den här veckan. Men det är verkligen ett tjosan och bra upplevelse. Yes. Mycket bra. Ja. Ja, han gjorde den här rollen väldigt, väldigt bra. Nej, mitt tips är att ta reda på så lite som möjligt och sen gå och se den här filmen. För jag visste liksom ingenting. Ändå var jag hypad för den på grund av JJ. Ja, det var en skithärlig upplevelse faktiskt. Vi är vana med sånt. Oj då. Nixpix. Okej. Okej. Jaha. Ah, fan vad smart. Ja. Nej, men jag kan söka. Jättebra. Det här är ju bra. Ja. Nej. Ja. Vad roligt. Ja. Okej. Okej. Ja, det här är kul. Roligt. Jag tycker bättre än tvärtom annars. Nej, det kanske är byxor gjorda för två egentligen som man ska krypa Gå in på vår hemsida johanochida.se, för där har vi länkar till massa sociala medier. Do it. Ja. Ska vi byta? Ska vi byta regler? Åh, fy fan. Nej, nu stänger vi av. Usch. Hej då. Hej då.